Molt benvinguts i benvingudes, amics i amigues, amb una nova edició de Country Radio Estel, el vostre programa que des de Palafrugell us arriba cada setmana. Avui, en la nostra edició número 243, aportem el bo i millor del country and western d'avui, d'ahir, de sempre, de l'actualitat i del record. En qualsevol artista que ens vulgui acompanyar, sóc Rafael Corbí i els propers 55 minuts són cosa nostra. Avui comencem amb l'àlbum de Luke Combs, d'aquest excepcional, al meu entendre, artista de Asheville, de Carolina del Nord, on va néixer el 2 de març del 1990. De moment, un àlbum al mercat, que és el que repassarem avui, publicat el 2 de juny de 2017 a través de Columbia Nashville, número 1, amb àlbums amb el Use Country, i 3, Extended Plays, va debutar de manera independent el 2014, va extreure 2, i després, a finals de 2015, n'extreia un tercer per Columbia Nashville. Avui comencem amb alguns dels senzills d'aquest àlbum, com per exemple la cançó número 1 del Use Country Airplay d'aquest 2018, la peça anomenada One Number Away. Are you sitting at home all alone trying to fall asleep? Are you staring a hole through your phone, praying that it rains? Are you watching a movie that you've seen a thousand times? Or maybe playing some air, getting lost in your favorite lines? Well, if you're anything like me, you just might be doing whatever it takes to drown out the noise. But I just wanna hear. I'm one number away from calling you. I said I was through, but I'm dying inside. Got my head in a mess, girl. I confess, I lied when I said I'm leaving and not coming back. Might be the whiskey or the midnight rain, but everywhere I go, I see your face in my brain, dialing up everything I wanna say. But I'm still one number away. Are you stuck in a red light with a Marlboro light on your lid? Does the smoke in your mirror get clearer without my kiss? Are you changing the station or replacing our favorite song? Well, maybe it's a mistake, hit the brakes on the moving on. Well, if you're anything like me, you just might be doing what takes to outrun the storm. But I'm almost out that door, and I'm one number away from calling you. I said I was through, but I'm dying inside. Got my head in a mess, girl, I confess, I lied when I said I'm leaving, not coming back. Might be the whiskey or the midnight rain, but everywhere I go I see your face in my brain. Got my head in a mess, girl, I confess, I lied when I said I'm leaving and not coming back. Might be the whiskey or the midnight rain, but everywhere I go I see your face in my brain, dialing up everything I wanna say. But I'm still one number away, away, away. Genial, la música de Luke Combs, aquest senzill. De fet, el darrer que va extreure d'aquest àlbum, This One's For You, el 2018, One Number Away, aquesta cançó, com ho dèiem, número 1, dins del Use Country Airplay, una cançó escrita per el mateix Luke Combs, al costat de Sammy Mitchell, Steve Antbati i Robert Williford. Tots quatre ens portaven la composició d'aquest senzill, d'aquesta excel·lent cançó, d'aquesta gran balada. Luke Combs va publicar, abans que aquest, un altre altra excepcional cançó que també va ser número 1, en aquest cas a les dues llistes, el Lewis Country i el Lewis Country Play. Avui recordem també per tots els nostres oients la cançó escrita per el mateix Luke al costat de Ray Fulcher i Jordan Walker, la cançó When It Rains, It Pours. Sunday morning, man, she woke up fighting mad, bitching and moaning on and on about the time I had. And by Tuesday, you could say that girl was good as gone. And then when Thursday came around, I was all alone. So I went for a drive to clear my mind, ended up at a Shell on I-65. She swore they were a waste of time, all, but she was wrong. I was calling number 5 on the radio station, won a 4-day, 3-night beach vacation, deep sea senorita fishing down in Panama. And I ain't gotta see my ex future mother-in-law. When she heard about my newfound luck on that FM dial. And it's crazy how lately now it just seems to come in waves. What I thought was gonna be the death of me was my saving grace. It's got me thinking that her leaving is the only logical reason. Up on the first ring when I gave her a call. And all the spent $5 at the Moose Club raffle, one a used four-wheeler and 3 free passes for me and 2 of my buddies to play around a golf. And I ain't gotta see my ex-future mother. She walked out. Then I won $100 on a scratch-off ticket, bought 2 12-packs and a tank of gas with it. She swore they were a waste of time, all, but she was wrong. And I was calling number 5 on the radio station, won a 4-day, 3-night beach vacation, deep sea senorita fishing down. And I ain't gotta see my ex-future mother-in-law anymore. Oh Lord, when it rains, it pours. When it rains, it pours. Ja hem escoltat aquesta cançó, també aquest segon senzill. De fet, en format de senzills, en Luke Combs va debutar molt abans, va ser el 2016, amb una cançó que es deia Hurricane, que pertanyia precisament amb el This One's For You, però amb la versió EP Extended Play que havia editat un any abans, 2 anys abans, ben bé, de l'edició del disc. Aleshores, aquell EP va ser el número 24, el Lewis Country, va ser el que el va donar a conèixer. De fet, els va publicar el senzill Hurricane, va arribar a ser un número 1 a les llistes del Lewis Country Play. De moment, tot el que ha tocat ho ha convertit en bord amb aquest personatge, en la qual també a la composició s'hi troba ell mateix, en Thomas Archer i Taylor Phillips, a la composició d'aquest tema que ara mateix recuperem. Hurricane, Luke Combs. good time since you know when. Got talked into going out with hopes you were staying in. I was feeling like myself for the first time in a long time, till I bumped into some of your friends over there talking to mine. Then you rolled in with your hair in the wind, baby, without warning. I was doing alright, but just your sight had my heart sewn in. The moon went high and stars quit shining, rain was driving, thunder, lightning, you wrecked my whole world when you came and hit me like a hurricane. You hit me like a hurricane. Knew it was gonna be a long night from the moment when we locked eyes over whiskey on ice, started talking about us again. And if I would have just laid my drink down and walked out, well, I wouldn't be in my truck driving us to your house. But you rolled in with your hair in the wind, baby, without warning. I was doing all right, but just your side had my heart stolen. Hurricane, aquesta era la cançó que el 2016 arribava amb unes vendes de 670.000 unitats al número del US Country Airplay com a avançament, primer d'aquest EP després de l'àlbum This One's For You. El segon àlbum de Luke Combs està preparat, però atenció, perquè és una edició deluxe del mateix This One's For You, el qual li traurà tot el suc que puguin. 17 cançons, This One's For You, ja té un senzill també al mercat de moment, número 6 al Dios Country i pujant. La cançó es diu Beautiful Crazy. Her day starts with a coffee and ends with a wine, takes forever getting ready, so she's never on time for anything. When she gets that come get me look in her eyes, well, it kinda scares me the way that she drives me wild. And she drives me wild. And wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy, but her crazy's beautiful to me. She makes plans for the weekend, can't wait to go out, till she changes her mind, says let's stay on the couch and watch TV. and she falls asleep. She dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy, but her crazy's beautiful to me. She's unpredictable, unforgettable, it's unusual. She's crazy, she's crazy, but her crazy's beautiful to me. Her crazy's beautiful to me. Aquest és el més nou tema de Luke Combs, que escoltem a través del nostre espai Country Radio Estela amb Rafael Corbí, un programa del Club del Country. Es podeu visitar la nostra plana web www.clubdelcountry.com o contactar aquest programa a través de la bona música del ritme a clubdelcountry@radioestel.cat. Canviant de tema, d'un àlbum de 2018 a càrrec d'una banda de Brooklyn, són Money and King. There are so many ways to be alone. És com si els Bee Gees s'haguessin reconvertit a través de la música i de la companyia de Robert Stigwood als anys 70 i mai haguessin triomfat en el món de la música disco i haguessin continuat siguent aquells nois d'Austràlia que tantejaven d'una manera excepcional amb la música country. Això és el que ens diu una de les crítiques d'aquest àlbum realitzat l'1 de juny de 2018. Midtown, primer senzill de Money and King. Are you gonna lay all your cards on the table? In a day of best chances, this is your dawn. Are you gonna wait until you are no longer able? And everyone you know is dead and gone. Some jazz. it's dead and gone. Americana Music, música d'arrels, Money and King, que ens porten aquesta part més desconeguda i, però certa, molt escoltada. És l'Americana Music dins aquest gran segment i gran família del món de la música country. És aquesta gent fantàstica que ens porten excel·lents cançons, que són els Money and King, d'aquí escoltàvem aquestes peces que ara mateix ens acompanyava amb una banda fundada per James Sparrow al costat de Brady Geiger, en Brandon Goldstein, Jeff Mann i John Loggins el 2010 a Brooklyn, a la ciutat de Nova York. D'ells escoltarem la cançó que dona nom al disc, aquest There Are So Many Ways to Be Alone. To be alone. There are so many ways to be the killer on the phone, or the guy who read beside me for a while. All I have is mine. And tell a few jokes that I know, like the one about the human fight. That one's not funny after all. Així hem escoltat la música de Money and King, un parell de cançons des d'aquest disc avui, però recordarem ara mateix una de les cançons, o una de les cançons d'un àlbum editat el 13 de setembre de 1994 a través de MCA Records, el darrer dels àlbums per una multinacional de la formació McBride and the Right, i a més amb uns artistes diferents del que solia ser habitual. Va ser l'únic àlbum que van enregistrar sota el nom de Terry McBride and the Right. Escoltarem algun dels senzills d'aquest disc que en formaven part, els senzills que en varen aparèixer i que ens va portar bona música a través d'aquesta banda, amb el seu origen a Nashville, a l'estat de Tennessee. Varen estar actius durant 6 anys entre el 89 i el 95 i varen tornar en format molt breu durant 2 anys, del 2000 al 2002. Escoltem música, com us dèiem, d'aquest àlbum. Vinder va ser el senzill, el primer que van extreure d'aquest àlbum. Va ser un número 45 l'any 1994. Recordem, doncs, a McBride and the Right. See that pretty girl across the street. That young man at her side, she looks at him so sweetly. He doesn't have a clue what that looks for, but I do. And what's more, been there, did that, held her. Lost track, she walked, I crawled. Ain't fair, she's his, I'm here, been there. Wonder why I come here every day. I look out on the street, know exactly when she'll pass me. Oh, I guess a part of me just wants to see the last place I was happy. Been there, did that. Walk, I crawl. Ain't fair, she's his, I'm here, been there. There they go, don't they look lovely together? Aquest àlbum l'obria una cançó anomenada Teardrops, escrita per George Lucas i Terry McBride, que després George Lucas també va utilitzar com el seu senzill de debut aquell mateix 1994. I una altra cançó de l'àlbum, The Wall Aldridge, de Brad Crisley, Stephen Dale Jones, el Somebody Will, va ser utilitzat per River Road l'any 1998. Al llarg del temps, aquest tercet que aquest trio, que es va convertir en quintet també amb aquest àlbum, ha tingut en diferents protagonistes, Terry McBride, Ray Herndon, Billy Thomas, van ser els més destacats de la formació, però després gent com Keith Edwards, Randy Frazier, Gary Morse, Jeff Roach, Kenny Vaughan, Bob Brito, Rick Gerken van anar passant per la formació. El següent senzill que escoltarem d'aquest àlbum va ser un èxit molt menor a les llistes, número 72, també el 1994. Terry McBride and the Right i la cançó anomenada Hike, Hopes and Empty Pockets. Tancarem la paradeta amb aquest en recordis del 1994 a càrrec de McBride and the Right amb aquest àlbum, com us hem comentat, l'únic d'ells que portava el nom de Terry McBride and the Right, la persona que estava al capdavant de la formació, i serà amb el darrer senzill que es va publicar ja l'any 1995, un número 57 aleshores a les llistes de US Country, el que va provocar que juntament amb el primer senzill de l'Amarillo Sky, el següent àlbum que van publicar ja per Dual Tone, que va ser el número 50, que acabés la seva trajectòria en quant a format d'èxit i desaparegués la formació 7 anys després, el 2002. Escoltem aquest Sun Body Will de Terry McBride and the Right. I'm the keeper of the gate of fools. Lately I've been seeing way too much of you. Every time I look, you're coming around again. I think I better warn you before I let you back in. If you don't show her you need her, somebody will. If you don't hold her closer, somebody will. Don't tell her every day just the way that you feel. You better believe me, somebody will. Do me a favor, take some free advice from another fool who's still paying the price. My life a lot like you. Never gave a thought what I had to lose. If you don't show her you need her, somebody will. If you don't hold her closer, somebody will. If you don't tell her every day just the way that you feel, you better believe me, somebody will. Love like a garden in a hard piece of ground. The wind's gonna blow and the sun will be down. You better make sure before you plant that good seed, give that garden the attention she needs. Somebody will. Oh, you better believe me, somebody will. Així hem escoltat la música i la companyia de Mac Bright and the Writing durant tots aquests minuts a través del nostre espai. Retornarem a l'actualitat i ho farem amb una de les millors formacions que es recorda del country and western actual, sobretot country, més pop country dirien alguns altres. Sugarland és aquesta formació que ens arriba ara en format de duo, Jennifer Needles, la veu solista, i Christian Bush, a les veus, guitarra acústica i mandolí. Sugarland va ser fundada el 2002 per Kristen Hall i Bush va esdevenir un trio després de fitxar a Jennifer Needles, però varen trencar peres amb el seu moment i es van convertir de nou en duo. Des d'Atlanta, Georgia, on varen debutar l'any 2002, han publicat el seu darrer àlbum, que avui us portem a terme també a través del nostre treball en discogràfic. Aquest preciós disc que porta el nom de Bigger, editat el 8 de juny a través de Big Machine Records, i del qual ja s'han conegut dos senzills. La cançó Still the Same va ser la primera en sortir en format de el que coneixíem abans com 45 i serà la que escoltarem. Still the Same va ser un número 26 a les llistes del US Country Airplay. Where do we start? How about right here where we are? You've been getting this way to run. Walk in the door and lay it down. Life goes fast. It's been a while, I have to ask, where have you been? How did that feel? Where are we now? 'Cause that's what's real, yeah. All the space and the time between us, man, you should have seen us. This ain't no mystery, our future is our history. I feel it. But I bet it's gonna shine brighter than all we left behind. In the room, in the blinking, now it's like we never win a day without it. Pick it back up where we left off. This is Liftoff. I feel alive and can't. Tot va començar d'una manera molt ràpida, en aquest cas, amb la formació de Sutherland, quan Hall, que era un solista en dos àlbums llançats anteriorment, va trucar a la Bush, una cantant de clubs, per poder escriure en conjunt. Al cap de poc temps es van donar compte que no volien acabar amb això, volien fer quelcom gros, i setmanes després ja estaven firmant, després de molts de fans, i firmant per Mercury Records, i l'octubre del 2004 varen llançar el seu primer àlbum, Twice the Speed of Light. La gent de Sutherland ens ha acompanyat des d'aleshores, com hem dit ja, i també canviant aquesta formació ja convertida en duo. La música de Sutherland ens acompanya amb les cançons d'aquest nou disc, d'aquest àlbum, que com us hem comentat es diu Vigor, número 2, de moment el Youth Country, i amb uns senzills que no han acabat de picar prou fort, com estàvem acostumats a la seva música. És potser la davallada ja més comercial o més radiofònica de Sutherland. Ho sabrem properament. De moment, el número 8 i ha arribat al Youth Country Airplay, la cançó, el segon senzill, anomenat Baby, amb aquesta cançó al costat de Taylor Swift. What a shame. Kitchen floor, you call, but I won't hear it. You said no one else. How could you do this, babe? You really blew this, babe. We ain't getting through this one, babe. This is the last time I'll ever call you, babe. Every time you call, we're a wreck, you're the wrecking ball. We said no one else. How could you do this, babe? shame. Didn't wanna be the one that got away. How could you do this, babe? You really blew this, babe. We ain't getting through this one, babe. How could you do this, babe? This is the last time. This is the last time. How could you do this, babe? I'm here in the kitchen floor. You call me, I won't hear it. You said no one else. De les dues cançons extretes com a senzill i que han entrat a les llistes, Still the Same i aquest Baby amb Taylor Swift, passem amb una tercera i darrera cançó d'aquest àlbum de Sugarland, una de les dues cançons que també es preveuen com a senzills promocionals de l'àlbum, la peça anomenada Mother o la que dona nom al disc, aquest tema anomenat Vigor. And it hurts your heart. Yeah, it's easy to let it make you forget it. You are perfect the way you are. Gravity can't hold you down. You're moving at the speed of sound. Past the point from here on out. There's no Yeah. Aquesta és la música de Sutherland acompanyant-nos amb el seu darrer treball en discogràfic. I després de la seva música només ens queda acomiadar-nos amb un darrer tema aquesta setmana. I és que volem escoltar la cançó que a finals aquesta temporada, juny 2018, és el número 1 a les llistes americanes de singles, el Country Airplay de Music Row, en aquest cas, i ens quedem amb una cançó que ens porten Dan and Shay, número 1 en la peça anomenada Tequila. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins a una propera ocasió a Country Radio Estel, des de Palafrugell al món, portant la bona música, com no, a través del nostre espai, el Club del Country. A reveure. I can still shut down the party. I can hang with anybody. I can drink whiskey and red wine, champagne all night. Scotch on the rocks and I'm fine, I'm fine. But when I taste tequila, baby, I still see ya. Cutting up the floor in a sorority t-shirt, the same one you wore when we were sky high in Colorado. Your lips pressed against the bottle, slamming on a Bible, baby, I'd never leave you. I remember how bad I need ya. When I taste tequila, same one you were.